पारण के पूर्व ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिण दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित हो उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर का मंत्र का जप करता है वह फिर गर्भ में नहीं आता और ना उसका कभी जन्म ही होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काट को जला देती है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह किया है, जैसे समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भवन में अवतार लिया था, उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर, महादेव, शूलपाणि, सप्तेश, कल्पेश्वर, हिरण्य, जातवेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशंकनायक, अनुगेश, स्कंद, अश्वनी, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्नि, गर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खड़वांग, महाकाल, घंटेश्वर, त्रिलोचन, त्रयंबक, त्रिदेव, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव तथा और भी बहुत से सिद्ध लिंग वही हैं। महाभाग, युधिष्ठर, तदंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्री, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं तो तीनों रणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तम उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भारत तथा वहाँ 125,000 तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देवदेव महादेव के नाम कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन, वे मनुष्य धन्य है जो त्रिपुर में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते। जो मानव त्रिपुर में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुर में प्राण त्याग करता वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य विभव का अवश्य भोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर तथा वटेश्वर शिवलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्वनी कुमारेश्वर, गणेश्वर, वामदेश्वर, गोप्तेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, गण रणमोचन, कपाल मोचन, पाप नाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव नारायण, भव विश्वदेव, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चारलिंग, सिद्धेश्वर, विधादेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वामवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ, कुबेर, गायत्री लिंग, सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ, कुबेर गायत्री लिंग, सावित्री विष्णु, मरीचि, मित्रे, विभाण पुत्र, रंग शंग, तपस्वी शोनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्र वर्षों में भी की जा सकती है, जिसमें कपिला मुनि का अवतार हुआ था। वह काल संज्ञक स्वयंभू मन्वंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर के अलक अलकापुरी विख्यात है, तथा जो जिस प्रकार इंद्र की अवरतिपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या में भी वैसे ही शोभा संपन्न थी। वहाँ रहकर महाराज कौन मनु सात द्वीप नौखंड तथा पर्वत वन और कानून सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमान की शुद्र घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। इस प्रकार उनमें संगीत और वाद की विधनी हो रही थी। वह सब देखकर सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं? यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नित्य धर्म धर्म का अनुष्ठान पूरा करके राज ऋषि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महामुने, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है, तथा ये किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षेत्रीय वश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को कलेश देने वाले ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नामक से विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही एक ऐसी है जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्ग लोक में पहुंचाया। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग ब्राह्मण विष्णु ब्रह्मा तथा महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप में जो जो तीर्थ और समुद्र है उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकता। संपूर्ण क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहाँ किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप ना करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदंतर राजा वेद वेत्ता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरीपुरी को गए। वहाँ रानियां तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म में कुशल चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेद यज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए हैं। जैसे पुष्करणी तीर्थ ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरा तीर्थ भी है। वहाँ राजा ने परमोमत तक अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घपाद मधुपर्क और ईश्वर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदों विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। देवता पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोकों में इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है तथा वहां गए। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, देवी केवल सहस्त्रों चंद्रायण और सैकड़ों सोमयज्ञ का जो फल है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की क्षमता नहीं कर सकता।